Вы на хвале Радио Свобода, с вами Валер Карбалевич. У эфіры экспертыза свабоды на тэму «Чаму душаць адвакату?». Вядомы адвакат Павел Сапелка пазбаўлены права на адвакацкую дзейнасць. Ці з'яўляецца ціск на адвакатаў новай тактыкай уладу? У чым асаблівасць апошніх палітычных працэсаў? Чаму абвінавачванне пераходзіць да тактыкі калектыўнай віны? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды. Намеснік старшыні незарэгістраванага праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфанович і кіраўнік цэнтру па правах чалавека Раіса Міхайлоўская. Першыя палітычныя працэсы над палітычнымі вязнямі паказалі, што абвінавачванне не мае пераканаўчых доказаў віны зняволеных. А з іншага боку, напярэдадні судоў, над галоўнымі фігурантамі справы 19 снежня, трэба прад'явіць грамадству замежнай супольнасці нешта сур'ёзнае. Таму ўлады спрабуюць выкарыстаць нейкую новую тактыку. Гэта, напрыклад, запаўненне залы судовых паседжанняў незнаёмымі людзьмі. Ціск на адвакатаў – гэта мусіць таксама адзін з механізмаў уплыву не столькі на суд. Тут усё прадвызначана, колькі на грамадскую думку. Як вы пракаментуеце вось гэтую сітуацыю з адвакатамі, гаспадар Стэфанович? Я б сказал, что, в принципе, гэтыя все заходы, якія вы пералічылі, яны не з'яўляюцца новымі. Мы былі сведкамі такого кшталту дзеяння ўладаў ўжо на працягу доўгага перыяду часу, фактычна, я б сказаў, можа быць, з 96-го года, пачынаючы. А іншая справа, што перыядычна гэтыя хвалі ўзмацняюцца, асабліва гэта супадае з перыядамі выбараў і іншых палітычных кампаній ў краіне. І вось і зараз мы бачым пік такога ціску пасля 19 снежня і расследавання ў звязку з гэтым крымінальнай справы. Тут можна згадаць гісторыю гэтага пытання. Ещё ў 97-м годзе далёкім дэкрэтам прэзідэнта была зліквідавана інстытут прыватнай адвакатуры. Менавіта тады адвакаты атрымалі магчымасць ажыццяўляць адвакацкую дзейнасць толькі ў межах калегіі, больш ніякіх формах. Тут можна прыгадаць гісторыю Мечыслава Грыба, які не быў уключаны ў калегію адвакатаў пасля 97-го года, хаця б меў ліцэнзію адваката. Гісторыю з Гары Паганяйла, які згубіў ліцэнзію ў свой час, будучы вядомым адвакатам. Таму перыядычна ўлады спрабуюць такую тактыку ціску на адвакатаў, найперш на адвакатаў, якія з'яўляюцца вельмі актыўнымі, прынцыповымі, ну і тым больш маюць сваю нейкую пазіцыю. Мы бачым гэтую сітуацыю зараз. Перед гэтым пазбаўлены адвакацкай ліцэнзіі 4 адвакаты. Учора ўжо рукамі самога прэзідыума калегіі адвакатаў быў выключаны з шэрагаў калегіі мінскай гарадской адвакат Павел Сапелка, што фактычна азначае забарону на ягоную дзейнасць, таму што, нягледзячы на тое, што ліцэнзія яго засталася, ён не зможа ажыццяўляць адвакацкую дзейнасць ужо. Я найперш это звязваю, канешне ж, з падзеямі 19 снежня і ўдзелам адваката Сапелка і іншых адвакатаў у расследаванні гэтай справы. Спадарня Міхайлоўская, як вы пракаментуеце сітуацыю з ціскам на адвакатаў, якія абаранялі палітычных зняволеных? Я бы добавила, что за последние 10 лет Минюст превратил образование адвокатуру, которая не должна зависеть совершенно от государственных органов, практически в одно из своих подразделений, и подотчетное, и подконтрольное. И то, что сейчас творится, конечно, оно не идет ни в какое сравнение с тем, что было с адвокатами на прошлых президентских выборах. Мы помним, как тогда притесняли и обращались с адвокатами Козулина, но сейчас по надуманным и фактически даже спровоцированным поводом с самими властями, вот пример, допустим, адвоката Ирины Халиб, практически получается, что у нас сторона защиты уничтожена. То есть адвокаты у нас будут пугливыми и безголосыми. Они не будут проводить активной защиты своих подзащитных, не будут проводить адвокатские расследования, которые, в общем-то, они могут проводить, и хорошо бы, чтобы они их проводили. Особая тема – это тайна следствия, которой связали практически руки и адвокатам, и обвиняемым, и вообще нашему обществу. И это происходит в то время, когда обвиняемые, я имею в виду обвиняемых кандидатов в президенты, еще даже не начали знакомиться с материалами следствия. То есть на подходах к этому этапу уже практически адвокаты у нас лишены права на защиту своих подзащитных. Як вы патлумачыце, што абвінавачванні становяцца ўсё больш абсурднымі? Кшталту таго, што двое там расійскіх грамадзян пабілі 15 спецназаўцаў, на чым зараз пацішаецца ўся благасфера. Гаспадар Стэфанович. тут на перший погляд оно выглядит безглуздым. Логика следства в этом есть. И вось якая. Справа тем, что все попередние процессы, которые вот уже завершились, альбо уже почалися, я имею на увазе процесс Парфенкова, процесс Отрощенко, Новикова и Молчанова, распочаты процессы Гапонова, Бреуса и Медведя, и они все свечат про то, что следству не удалось представить доказов того, что 19 снежня отбывались массовые беспорядки. Массовые беспорядки, которые по воде артикула 293 Криминального кодекса повинны сопровождаться гвалтом, подпалами, погромами, разброенным супротивом супрацовником милиции. Вот это все треба доказывать. И непосредный удел в массовых беспорядках мусит сопровождаться непосредным здесненням этих деяний. Причем не одного из их, а комплекса этих деяний. И, отповедно, коли человек этой деяни не здесняв, але при этом порушал громадский порядок, допустим, то это уже тягнет за собой иншую отказность. Альбо административную, альбо склад иншого злочинства, 339 артикул хулиганства, те групповые деяни, грубо порушающие громадский порядок. И мы тут бачим, что это доказать не удается. Не удается доказать не то, что конкретная вину этих людей в том, что они своими деяниями нечто здесняли. Знищили майомость, например. Так, некоторые из них признают свою вину тем, что не пошкодили майомость, якая была обновлена, и шкода нанесенная была компенсована, але не знищили. И тому не выпадково вводить вот этих вот потерпелых, по-перше, каб доказать, что все ж таки были гвалтовные деньги, был гвалт, дочинение до особы. По-другому, каб доказать, что было, ну, хай себе не узброенный супротив, потому что это вельми тяжко доказать, бо экспертиза не признала холодной зброи то, что там на площадь раскидали после этих подеев. Але тем не меньше был супротив супрацовником милиции. Это первое, оно, а другое признание потерпелыми на 15 человек теоретично дает возможность им предъявить иск материальный, компенсации материальной шкоды в связи с нанесением шкоды здоровью, моральной шкоды. И возникает знову шкода материальная, якая не погашена. Тому, на первый погляд, конечно, вельми сумневно, яким чином будут доказывать то, что в вынику деяния у Бреуса и Гапонова эти 15 человек отримали некие пошкоджения. Але с іншого боку, логика влады в этом зрозумелая. Мы вернемся до программы после короткой обвестки. Свобода.моби. Теперь наш сайт у новой версии для мобильных телефонов. Адрес латинкой свобода.моби. Знайди свободу у телефоне. Свобода.моби. Свобода, якая завсюди с тобой. Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Чому душить адвокат?». Спадарня Михайловская, а вы як патлумачыце логіку ўладу ці некую новую тактыку абвінавачвання на апошніх паседжаннях судоў над палітвязнямі? Для меня вообще непонятно, по каким основаниям у нас выделены вот эти вот дела. По делу Бреуса и Гапонова. Получается, что у нас дело выделено по национальному признаку, по гражданству начинают судить. И после первого заседания, когда обвинитель понял, что дело фактически разваливается, когда свидетельские показания свидетелей обвинения практически там были неточности, противоречия, тогда у него появилось как бы желание изменить обвинение. Вот. И сегодня мы видим, что появились эти 15 потерпевших. Здесь есть явное подозрение, что это, в общем-то, кандидаты в лжесвидетели. Получается такая двойная подлость и моральная, и правовая. Я бы не сказала, что это тактика новая, потому что точно такие же потерпевшие, в кавычках, были на суде над экс-кандидатом президента Козулиным в 2006 году. Там тоже были солдаты внутренних войск, на ногу которым упал кирпич, и он повредил пальчик и долго там не мог ходить. И вот правильно говорил Валентин, что тут возникает уже и опасность, что эти люди выдвинут какие-то уже материальные требования к зачинщикам. Вот в первый день никаких потерпевших не было, и тут появляются вот эти 15 потерпевших, которые явно будут говорить на суде в своих показаниях то, что им сказали их начальники. Падаецца, што адным з элементаў новай тактыкі абвінавачвання стаў прынцып калектыўнай віны. Калі, напрыклад, абвінаваўца даказаў, што асуджаны Парфянкові Новік дакраналіся рукамі да дзвярэй дома ўраду, то, напрыклад, Атрошынкаў атрымаў 4 гады калоніі толькі толькі за сам факт прысутнасці на плошчы. Здаецца, тое ж самае прад'яўляюць і расійцам Брэусу і Гапонаву. Такім чынам, прынцып калектыўнай віны – гэта новае слово ў беларускім правасуддзі. То бок, нібыта 19 снежня былі беспарадкі, яны былі на плошчы, значыць, удзельнічалі ў беспарадках, альбо былі пабітыя 15 міліцыянтаў, яны былі на плошчы, значыць, вінаватыя ў аказанні супраціву міліцыі. На такой падставе, здаецца, можна пасадзіць усіх дзясяткі тысяч людзей, якія былі на плошчы. Як вы пракаментуеце гэтую сітуацыю, спадар Стефанович? Так выглядае сапраўды, што следства, спрабуючы даказаць непасрэдную віну абвінавачаных здзяйсненнікіх дзеянняў, не можа гэта зрабіць, таму яны пачынаюць апеляваць паняццямі натоўпа, што не дзейнічалі ўсе як адно цэлае, альбо як у Брэуса з Гапонавым гучала ў новым ужо перапрад'яўленым абвінавачванні, тое, што яны дзейнічалі ў натоўпе, а іншыя асобы выкарыстоўвалі пры гэтым жалезныя пруты, там ледарубы, яшчэ штосьці, і ў выніку гэтых дзеянняў было нанесена шкода маёмасці, здароўю там міліцыянтаў і так далей. Прычым тут канкрэтна Гапонов і Брэус, калі іншыя асобы гэта выкарыстоўвалі. Гэта раз. Па-другое, я паўтаруся, што дзел масавых беспарадках мусіць выражацца ў канкрэтным непасрэдным здзяйсненні абвінавачаным шэрагу дзеянняў, а менавіта падпалаў, пагромаў, зброенаму супраціву супрацоўнікам міліцыі, знішчэннем маёмасці. Вось гэта трэба даказаць следству, а суд адпаведна мусіць даць ацэнку такім доказам. Ці здзяйснялі непасрэдна такія вот дзеянні асобы, якія абвінавачваюцца ў масавых беспарадках. Я пакуль што гэтага не бачу, такіх доказаў. Гэта раз. Па-другое, я не бачу доказаў, што падзеі на Польшы 19 снежня з'яўляюцца менавіта масавымі беспарадкамі. Таму што я не бачу на відэа ні пагромаў, ні падпалаў, ні ўзброена супраціву супрацоўнікаў міліцыі, і гэта не вынікае з паказанняў нават саміх супрацоўнікаў міліцыі, якіх апрошвалі ў якасці сведкаў у папярэдніх судовых працэсах. Яны ўсе пацвердзілі і паказалі, што ў руках у дэманстрантаў, акрамя вудаў, на якіх яны трымалі сцягі, больш нічога не было. Таму менавіта следства, напэўна, апелюе паняццямі калектыўнай нейкай адказнасці. Але нават арганізатары, якія заарганізоўвалі шэсці, якія мелі мірныя мэты, яны не мусяць несці адказнасць за дзеянні асобаў, нават калі яны згубілі на пэўным этапе кантроль над людзямі. Гэта нават закладзена ў каментар афіцыйны да крымінальнага кодэкса па гэтаму артыкулу 293. Таму я мяркую, што вельмі складана будзе даказаць і арганізацыю, і ўдзел у людзей у масавых беспарадках, таму што папросту іх не было. Іх можна па-рознаму кваліфікаваць то, што было на плошчы, но гэта не масавыя беспарадкі. Во-первых, у нас в Уголовном кодексе нет такого понятия коллективной вины. Есть понятие психология толпы. И некоторые люди из тех, кого обвиняют, может быть, действительно вот поддались эмоциональным порывам. А коллективная вина, как можно тысячам граждан одновременно предъявить какое-то обвинение? Это просто абсурд. Но, к сожалению, вот этот абсурд сейчас творится, и мы являемся свидетелями его. Па такой логіцы ў выбуху 4 ліпеня 2008 года падчас святкавання Дня Незалежнасці можна таксама палічыць, што вінаватыя ўсе, хто там былі на канцэрце, уключаючы самога Александра Лукашэнку. Вы слухалі перадачу «Экспертызы свабоды» на тэму «Чаму душаць адвакату?». У перадачы ўдзельнічалі намеснік старшыні незарэгістраванага праваабарончага цэнтру «Вясна» Валентин Стефанович і кіраўнік цэнтру па правах чалавека Раіса Міхайлоўска. Яго перадачу Валер Карбалевіч. Званкі на свабоду. Ваши водгукі, пытанні і адказы. На вашым радыё. Па тэлефоне і праз СМС. Званіце ў Менску 266 39 52.